อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมรับอรุณก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งหลังจากที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดสถานีก็จะมีธรรมะดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยรับความเมตตารับนิมนต์มาเป็นองค์ปาฐกประจำรายการจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่11มกราคมปี2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน2แล้วก็เป็นวันธงชัยด้วยนะคะซึ่งก็ถือเป็นวันดีทีเดียวดังนั้นก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เทพาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้โยมก็คิดว่าพระอาจารย์เนื่องจากเราเพิ่งเลยปีใหม่มานิดเดียวนะเจ้าคะก็คิดว่าพระอาจารย์ก็คงจะมีคำพูดหรือธรรมะดีๆมามอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ฟังล่ะแต่ว่าก่อนอื่นโยมอยากจะขออนุญาตมาพูดถึงเรื่องของซีดีประจำปี2557ที่ผ่านมารายการธรรมารับอรุณที่เราแจกนะเจ้าคะมีเป็นอยู่ในบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำตาลสวยงามมากเลยเปิดมาเจ้าค่ะ อันนี้เป็นของขวัญปีใหม่ที่เราแจกให้ท่านผู้ฟังอยู่แล้ว เป็นประจำทุกปีแล้วตอนนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านน่าจะได้รับหมดแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ คิดว่าท่านผู้ฟังควรจะต้องได้รับแล้วนะถ้าถึงวันที่11มกราคมเพราะว่าเราส่งออกไปตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปลายเดือนธันวาคมแต่คิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ได้ส่งจดหมายมาบ้างโทรมาบ้างบอกว่าได้รับตั้งแต่วันที่30บ้าง29ธันวาคมปี57แล้วบ้าง ซึ่ง คิดว่าในที่อื่นๆที่มันไกลชนบทหน่อยอาจจะก็จะเป็นสัปดาห์ที่1หรือสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมแต่คิดว่าน่าจะต้องได้ละถ้าท่านผู้ฟังที ่ได้หมดแล้วใช่ไหมเจ้าคะ ท่านผู้ฟังที่ถ้ายังไม่ได้ก็แสดงว่าอาจจะมีการตกหล่นละก็ขอให้ส่งซองมาใหม่ก็แล้วกัน เจ้าค่ะ นะซึ่งซีดีในปีนี้ที่เราจัดทำนี่ก็มีทั้งหมด7แผ่น สวยงามมากเจ้าค่ะ7แผ่นนี่เรียกว่ามีตอนที่ว่าพระอาจารย์สักกชาหรือว่าพูดคุยธรรมะเรื่องอะไรบ้างออกอากาศวันที่เท่าไหร่นะเจ้าค่ะมีชื่อตอนมีทั้งหมด7แผ่นอันนี้ก็รวมทั้งช่วงของการสักกชาวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะเจ้าค่ะ ใช่ แล้วก็แผ่นที่8ที่แถมมาซึ่งเป็นสีฟ้าอ่อนๆผิดจากไอ้ซอง เ จ็ดแผ่นเจ้าค่ะที่เป็นสีน้ำตาลก็จะเป็นเสียงอ่านพระสูตรทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษที่พระอาจารย์ได้มอบเป็นของแถมถูกไหมเจ้าค่ะ อันนี้ก็คือเป็น ของแถมที่มีค่ามากๆเลย ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ไปออกอากาศที่ทางคลื่น FM 88 ของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ใช่ใช่ ภาษาต่างประเทศเจ้าค่ะ แล้วก็เลยเอาตรงนี้มาใส่ให้ด้วย เจ้าค่ะแล้วแถมมีสารบัญด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะสวยงามมากบอกเลยว่า ตอนไหนตอนไหน อยู่แผ่นไหนถูกไหมเจ้าค่ะ ใช ่อ๋อน่าสนใจมากอันนี้ท่านผู้ฟังท่านใดยังไม่ได้นี่ดิฉันคิดว่าต้องรีบเขียนจดหมายแล้วก็ส่งซองปิดสแตมป์เรียกว่า15บาทถูกไหมเจ้าค่ะส ่ ง ไปยังใช ่ไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมทานที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและบรรดาลูกศิษย์ลูกหาในรายการของเราได้ทำแจกให้ท่านผู้ฟังในปี2557นี้และที่สวยงามเป็นพิเศษอีกอย่างก็คือพอเปิดกล่องมาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ม ีรูปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรคู่กับพระอาจารย์นี่ถ่ายในวิวที่สวยงามมากทราบว่าถ่ายที่สปป.ลาวใช่ไหมเจ ้ าคะ ใช่ๆที่วังเวียงอำเภอวังเวียงประเทศลาว สวยงามมาก พูดถึงรูปนี่ก็มีคุณตาคนหนึ่งเขามาเยี่ยมอาตมาที่วัดป่าดอนไทยโศก ค ุณตาคนนี้ชื่อคุณตาทองม้วนนะเขาก็มาเจอรูปนี่แหละตอนที่เขามานี่นะคุณเตือนใจ เ ขาก็มากับญาติเขาอีกคนหนึ่งนะซึ่งญาติเขาเนี่ยญาติของคุณตาทองม้วนเนี่ยนะอยู่ที่อำเภอหนองหานนี่เองนะปรากฏว่าคุณตาทองม้วนเนี่ยที่อยู่ที่อำเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสารคามเนี่ยก็ได้ฟังรายการธรรมารับรุนนี่แหละแล้วก็อยากจะมาที่วัดป่าดอนไหนโศมแต่ก็ไม่รู้มายังไงแต่เพื่อนมีญาติอยู่ที่อำเภอหนองหานไปเยี่ยมแกพอดีไปเยี่ยมคุณตาทองม้วนพอดีที่อำเภอนาเชื่อแล้วสองคนนี้ก็พากันไปเที่ยวที่ นครพนมจนถึงเจดีย์พระธาตุพนมตั้งแต่จากมหาสารคามจนถึงพระธาตุพนมเนี่ยคุยไปตลอดทางเลยว่าขอให้พาไปหน่อยขอให้มาพามาที่วัดป่าดอนหนอยโศกอำเภอหนองหาน คุณตาอยากมานะเจ้าค่ะ ใช่แล้วพอมาถึงแล้วเนี่ยอาตมาก็นั่งอยู่กับหลวงพ่อพอดีใช่ไหม เจ ้าค่ะแล้วก็คุณตาคนนี้ก็มาเลยในเวลาพูดขึ้นเนี่ยคือคุณตานี่ก็มีฟันอยู่สองซี่คือมุมบนขวากับมุมล่างซ้ายแล้วก็พยายามจะบอกว่าเอ๊ะเนี่ยจะมาหาพระองค์ที่ออกรายการวิทยุ เจ้าค่ะ อาตมาก็ถามว่าแล้วพระองค์นี้ชื่ออะไรล่ะเขาก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วรายการวิทยุนี่รายการวิทยุอะไรเขาก็จำมะทำไม่ได้เหมือนกันธรรมะอะไรนี่แหละแต่ชื่อรู้สึกว่าชื่อจําไม่ได้แต่ฉายานี่อะไรกาโนนี่แหละก็ว่าอย่างนั้น เจ้าค่ะ อาตมาก็ไม่รู้แหละอาตมาก็เลยถามเขาต่อไปนะว่าแล้วคุณตามมาจากที่ไหนล่ะเขาก็บอกมาจากมหาสารคามนะคนนี้ก็พูดขึ้นทันทีเลยคนที่เป็นญาติอยู่หนองหานเนี่ยโอ้ผมพามาเองมาผมอยู่หนองหานนะนี่มันวัดป่าดอนหายโศกหรือเปล่าก็ถามน ะ ใช่ถูกต้องนี่วัดป่าดอนหายโศกนะถ้าพูดถึงอำเภอหนองหานเนี่ยมีอยู่วัดป่าดอนหายโศกก็ที่นี่ที่เดียวนี่แหละไหนก็น่าจะมาถูกแล้วนะแล้วคุณตาหนีมาต้องการอะไรล่ะนะก็ถามคุณตาทองม้วนนะโอ้ผมก็อยากจะมาดูมากราบเนี่ยว่าวัดเป็นยังไงโอ้ผมอยากมามากเลยขอก็ว่าไปแล้วคุยกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคุณเดินใจอาตมาก็เลยหยิบซีดีนี่แหละให้แล้วหยิบซีดีก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ให้ดูภาพว่ามีอะไรแจกแล้วก็เขาก็เห็นภาพพอดีคุณตาคนนี้เห็นภาพพอดีเห็นภาพนี่ก็เลยในภาพมันก็มีเขียนใช่ไหมว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรใช่ไหม เจ้าค่ะ ก็เลยอ่านให้เขาฟังว่าเออเนี่ยชื่อพระมหาไพบูลย์อภิปุโนคุณตาก็เลยเออใช่มหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยโอ้หน้าตาเพื่อนเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเนี่ยเขาก็พูดภาษาซาวแทร็กนิดนึงคุณเตือนใจเขาพูดภาษาอีสานแล้วเขาก็มามองหน้าอาตมาพอดี เจ้าค ่ ะ อ้าวองค์นี้นี่นะเขาก็เพิ่งจะรู้ว่าโอ้ตัวเรานี่คือพระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะ เจ้าค่ะ แล้วก็ยิ้มอย่างแหล่งแฉ่งเลยคุณเตือนใจแล้วมีฟันสองซี่อ่ะย ิ ้มอย่างเต็ มที ่ ดีใจมากเลย ดีใจมากเลยแล้วก็ยังก็จะร้องไห้เลยนะดีใจแทบน้ำตาร่วงเลยล่ะโอ้มีศรัทธามากคุณตาคนนี ้เจ้าค่ะ นะมาจากอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม แล้วก็ได้สื่อของเราเนี่ยนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ ้ าค่ะ แล้วก็ได้ซีดีกลับไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นซีดีนี้นะเป็นเหมือนกับของขวัญปีใหม่ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะเพื่อที่จะให้ในปีใหม่เนี้ยมีความสุขความสมหวังกันไปทั่วหน้านะฟังธรรมะแล้วดีแน่นอนแล้วในซีดีนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับเราลูกศิษย์ลูกหานะมีคุณดลใจนี้ด้วยที่ว่าร่วมทำซีดีนะทำให้การดำเนินงานของเราเนี่ยไปได้รวมถึงทีมงานที่เว็บไซต์ pheothamma.com ที่ได้ร่วมกันตั้งชื่อตอนต่างๆนะเรียบเรียงตัดต่อบันทึกเสียงอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่หลังเบื้องหลังในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทผลิตซีดีนะคนที่ออกแบบหน้าปกอะไรต่างๆก็ช่วยเหลือกันตรงนี ้ นะมอบให้ท่านผู้ฟังทุกคนเลยแจกได้เรื่อยๆอยู่แต่ถ้าท่านผู้ฟังเขียนขอกันมาเนี่ยเราก็จะแจกกันไปนะหมดเกณฑ์ก็ประมาณวันที่31มกราคมนะคืออันนี้มันก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่เขาช่วยทำงานกันเพราะฉะนั้นให้ส่งรีบส่งมาไปในเดือนมกราคมถ้าใครยังไม่ได้หรืออยากจะได้เพิ่มเติมก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่คุณเตือนใจได้บอกไปเมื่อสักครู่ เจ้าค่ะก็เรียกว่าแจกเป็นธรรมทานนะเจ้าค่ะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยก็เป็นของขวัญที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาที่พระอาจารย์ได้เอ่ยแล้วนะเจ้าค่ะอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณปัญญาเจ้าค่ะแล้วก็น้องทรงพล คุณทรงพล เจ้าค่ะที่อยู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่จัดส่งพร้อมกับทีมงานเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราร่วมกันทำบุญด้วยความสุขใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวที่ได้จัดรายการนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็ได้แจกธรรมทานอันนี้ให้แก่ท่านผู้ฟังซึ่งถือเป็นของขวัญที่มีค่ามากๆเลยคราวนี้พูดถึงของขวัญแล้วก็ความสุขสมหวังเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ขาเราก็เพิ่งเลยปีใหม่มาได้วันนี้เป็นวันที่11เท่านั้นนะเจ้าค่ะดังนั้นก็เลยอยากจะขอความเมตตามาขอพระอาจารย์ได้เมตตาสักการะเกี่ยวกับเรื่องของความสุขสักนิดเถอะเจ้าค่ะว่าเราจะสุขสมหวังรับปีใหม่กันยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา คือในปีใหม่ คนส่วนใหญ่เขาก็นิยมให้ของขวัญแม้แต่รายการธรรมารับรุ่นเราเองก็ยังให้ของขวัญกันเพราะว่าการให้ของขวัญเนี่ยเหมือนกับเราได้รับอะไรเราก็จะมีความสุขยังไงขึ้นมาใช่ไหมซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งของถ้าเราจะพูดถึงความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเป็นเงินเป็นชื่อเสียงเป็นลาภยศความสุขในแบบต่างๆอันนี้คือลักษณะของความสุขแบบต่างๆที่ถ้าเราได้เรามีแล้วเราถึงจะมีความสุขอันนี้ก็เป็นความสุขประเภทหนึ่งพระพุทธเจ้าได้แบ่งความสุขเอาไว้อยู่2ประเภทถ้าเราปรารถนาว่าในชีวิตนี้ตั้งแต่บัดนี้ไปในปีนี้หรือในปีต่อๆไปเนี่ยหวังว่าจะมีความสุขเรามาทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งก่อนว่าสุขแบบไหนนะเพราะว่าความสุขมันก็มีหลายแบบพระพุทธเจ้าแบ่งเป็น2แบบด้วยกันแต่คือความสุขที่เกิดจากสิ่งภายนอกทั่วๆไปความสุขจากการที่ได้รับของจากที่คนอื่นเขาให้นะมีอาหารการกินบ้างมีชื่อเสียงบ้างมีเงินทองบ้างพวกนี้เป็นความสุขแบบที่1นะ okay. ซึ่งมันก็จะมาในรูปของผัสสะนั่นเองถามว่าแล้วผัสสะที่มากระทบเราทําให้เรามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยผัสสะที่มาทางตาทางหูเนี่ยมันจะเป็นผัสสะที่น่าพอใจนะคือนี่คือเป็นความสุขนะเราจะมีผัสสะที่น่าพอใจได้เราต้องทำยังไงนะคนที่จะมีผัสสะที่น่าพอใจมากกว่าผัสสะที่ไม่น่าพอใจนะคนที่จะมีผัสสะที่น่าพอใจมากกว่าผัสสะที่ไม่น่าพอใจได้เนี่ยคุณก็จะต้องมีบุญเรายกตัวอย่างเช่นว่าในโลกมนุษย์เนี่ยนะเป็นสถานที่ที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ด้วยกัน okay. มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นะเช่นว่าคนที่ร่ำรวยมหาศาลเราคิดว่าจะมีความสุขนะโดยทั่วไปน่าจะมีความสุขแต่เขายังมีความทุกข์แฝงนะในเรื่องของเช่นอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต้องหิวข้าวต้องเข้าห้องน้ำพวกนี้เป็นความทุกข์ที่แฝงมาเขาต้องมีและ okay. นี่คือลักษณะของคนที่มีความสุขความทุกข์ปนกันแต่ถ้าเราพูดถึงเทวดาเทวดาเนี่ยเป็นที่ที่มีสุขมากกว่าความทุกข์มากเขาไม่ต้องมาปวดท้องเข้าห้องน้ำเขาไม่มีไม่เป็นอย่างนั้น okay. ในเวลาหิวเวลาอะไรก็อิ่มเลยไม่ได้มีความทุกข์ประเภทที่ต้องมาหิวต้องมากินต้องมาหาเลี้ยงอะไรพวกนี้ไม่มี okay. เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นภพที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ในทางตรงกันข้ามถ้าพูดถึงสัตว์นรกนี่ก็จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขความทุกข์นี่คือโดนไฟเผาโดนนายนิรบาลลงโทษความสุขมีนิดนึงตรงที่ว่ามีช่วงเวลาที่ไฟหยุดอยู่บ้างแต่ไฟที่ไหม้อยู่เนี่ยหยุดอยู่บ้างตรงนี้ก็จะเป็นความสุขเขานิดนึงแต่ก็จะมีทุกข์มากกว่าเพราะฉะนั้นในมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่จะพอๆกันโดยทั่วไปนะออกแบบมาอย่างนี้นะปกติจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราหวังความสุขความสมหวังในชีวิตของเราเอาแสดงว่าคุณต้องมีสุขมากกว่ามีทุกข์แสดงว่าจิตใจต้องเป็นแบบเทวดานะจิตใจต้องเป็นแบบเทวดาคุณจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ได้อันนี้ต้องอาศัยบุญนะบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขขึ้นแต่ใจพระพุทธเจ้าบอกบุญเป็นชื่อของความสุขคุณทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งนะคืออันนี้คำว่าบุญเนี่ยอาตมาไม่ได้หมายความว่าให้ทานอย่างเดียวนะเพราะว่าการให้ทานเนี่ยก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะการรักษาศีลก็ใช่การมีศรัทธาการมีปัญญาพวกนี้ใช่หมดเลยเป็นบุญทั้งสิ้นนะบุญเนี่ยมันจะให้ผลเป็นความสุขเป็นผัสสะที่น่าพอใจอาจจะมาทางภายนอกอันนี้เกิดขึ้นได้อันนี้คือส่วนที่หนึ่งนี่คือส่วนที่หนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนคุณเดินใจบอกว่าบุคคลใดที่หวังลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอนะถ้าหวังสิ่งนี้แล้วนะก็ควรเป็นผู้ที่ไม่เหินห่างจากฌานนะมีศีลมีการประกอบอยู่ในการหลีกเล่นอยู่เสมอแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญญานะมีสติตั้งมั่นเอาไว้นะมีคุณธรรมในใจพวกนี้นะเริ่มตั้งแต่เรื่องของทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าคุณหวังเรื่องของการที่ให้คนอื่นเขารักใคร่เราหวังเรื่องของการที่มีชื่อเสียงเกียรติยศหวังเรื่องของความสุขอย่างใดๆมันก็จะได้ เจ้าค่ะ มันก็จะได้เพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนั้นอันนี้คือส่วนที่หนึ่งที่เรียกว่าบุญที่เกิดจากสิ่งที่เป็นภายนอก ก็คือทำเหตุให้ดีผลก็จะออกมาดีตามที่เราต้องการนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเหตุในที่นี้ก็คือเรื่องของการสร้างบุญแต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการให้ทานนะยังเป็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของศีลด้วยนะหรือถ้าเราจะพูดอีกนัยยะหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อยู่นะหลายนัยยะด้วยกันนะเช่นเรื่องของศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่ก็ใช่และนี่เป็นธรรม4ประการที่จะทำให้เกิดความสุขในเวลาต่อๆไปนั่นคือเวลาต่อๆไปก็คือปีนี้ล่ะปีนี้นะปลายปีหรือกลางปีก็เป็นเวลาที่ต่อไปจากตอนนี้ใช่ไหมปีหน้าก็เป็นเวลาที่ต่อไปจากปีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราหวังความสุขสมหวังในปีถัดๆไปในเวลาต่อๆไปเนี่ย ก็ต้องมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาศรัทธานี้ก็คือหมายถึงศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศรัทธาตรงนี้ถ้าเรามีมากไม่ใช่ศรัทธาหัวเต่านะศรัทธานี่คือความมั่นใจความลงใจในคําสอนของพุทธะศรัทธามีแล้วเราก็ต้องมีการปฏิบัติด้วยก็จึงต้องมีเรื่องของศีลมีเรื่องของการฟังธรรมเพราะฉะนั้นของขวัญที่ให้ท่านผู้ฟังไปเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความสุขแน่นอนเพราะว่าเราจะได้ฟังธรรมะก็จะทําให้เรามีศรัทธามีศรัทธาก็เป็นการสร้างบุญมีศรัทธามีการสร้างบุญแล้วจิตใจดีขึ้นมันไม่มีความตระหนี่แล้วความตระหนี่ได้เรามีจาคะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตามีปัญญาด้วยชีวิตของเราก็จะมีความดีความสุขความสมหวังในเวลาต่อไปได้ เจ้าค่ะ อันนี้คือส่วนที่เรียกว่าเป็นเรื่องของทางภายนอก เจ้าค ่ะส่วนเรื่องของอีกนัยยะหนึ่งความสุขประเภทที่2ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คือเรื่องของความสุขที่เป็นในภายในสุขที่เป็นในภายในคือสุขที่เกิดจากสมาธิสุขที่เป็นภายนอกเนี่ยคือสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถามว่าสิ่งที่เป็นภายนอกมีความสุขไหมในทางโลกที่เราต้องการกันชื่อเสียงเงินทองพวกนี้ก็เป็นความสุขอยู่เป็นความสุขอยู่พระพุทธเจ้ายอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีความสุขแต่ว่าในความสุขประเภทนั้นก็ต้องเตือนกันนิดนึงว่ามันมีโทษมากด้วยนะมันมีอันตรายอยู่แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับความสุขอันที่สองนะมีคุณมากกว่ามีโทษอย่างมากนะคือลองคิดดูความสุขที่พูดไปเมื่อสักครู่ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมีคุณอยู่ไหมมีอยู่แต่โทษก็มากนะมีคุณถ้าเปรียบเทียบกับโทษแล้วคุณของมันนิดเดียวให้ความสุขของเราก็พอตอนอร่อยลิ้นเท่านั้นเองให้ความสุขของเราก็พอตอนที่มีชื่อเสียงเท่านั้นเองแต่ตอนที่เสียมันไปเนี่ยมันทุกข์มากกว่า เจ้าค่ะ นี่คือส่วนที่หนึ่งแต่ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขส่วนที่สองนะก็คือความสุขประเภทที่เรียกว่าเป็นในภายในนะโทษมีน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับคุณของมันนะคุณของมันเนี่ยคือความเย็นใจความอิ่มใจความสุขใจนะที่มีนะมันก็มีคุณมากกว่ามีโทษอย่างตัวอย่างที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่นี้เช่นว่าคนที่เขามั่งมีความร่ํารวยใช่ไหม ค นมีความร่ํารวยมีความมั่งมีเงินทองมากเนี่ยก็น่าจะมีความสุขนะเพราะว่ามีความสุขที่เกิดจากสิ่งภายนอกถูกไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าความอยากของเขาเนี่ยมันเกินที่เขามีนะสมมติเขามีเท่านี้หมื่นล้านนะแล้วความอยากของเขาเกินที่เขามีในที่เขามีเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่ความสุขเลยนะเป็นความทุกข์ทันที นะเพราะว่าอยากมีมากกว่านี้ใช่ไหม มันอยากมีมากกว่านี้มันก็ไม่สุขแล้วทั้งที่ว่าตัวเองก็ไม่ได้มีน้อยนะเป็นมหาเศรษฐีอาจจะมีเป็นหลายล้านเป็นมหาเศรษฐีมีหลายล้านแต่ถ้าความอยากมันเกินเป็นหลายล้านนะมันก็ทําให้ตัวเองไม่มีความสุขทันทีถึงแม้ว่าเราจะมีเงินทองมากเป็นความสุขจากภายนอกแต่ในภายในไม่มีความสุขมีความแห้งผากเนี่ยเพราะว่าตัณหามันเคี้ยวกินมันรึงรัดอยู่เนี่ยทำให้จิตใจมันไม่มีความสุขในภายในเห็นไหมว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ส่วนที่2ความสุขประเภทที่2นั้นไม่มี แ ต่ในเดียวกันถ้าเราพอมีพอกินของเราไปแล้วก็ยังมีงานทำเราก็ยังมีครอบครัวแล้วก็มีความพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นเรามีความสุขทันทีเรามีความสุขทันทีเราไม่ได้จำเป็นจะต้องรอให้มีเงินมากมายมหาศาลเราถึงจะมีความสุขได้ซึ่งความสุขประเภทที่สองเนี่ยเป็นความสุขที่มันดีกว่ามันเลือกมีได้ทันทีแต่เราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งสิ่งภายนอกนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีศีลเรามีศีลเนี่ยเราจะมีความไม่ร้อนใจนะความสุขที่เกิดขึ้นตรงนั้นเลยนะคุณเดินใจก็คือว่าจะไม่มีใครที่จะมาโจทย์เราว่าเฮ้ยคุณพูดโกหกหรือคุณผิดประพฤติผิดในกามหรือคุณฆ่าสัตว์ก็เพราะเราไม่ได้ทำแล้วเราจะมีความสบายใจความเย็นใจความไม่ร้อนใจในข้อนี้ทันทีอันนี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยนะซึ่งมันเกิดเดี๋ยวนี้เลยนะเราเลือกที่จะมีความสุขประเภทนี้ได้เลยอยู่ที่ว่าเรามองมุมที่ถูกไหมไอ้การมองมุมที่ถูกไหมเนี่ยทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นคือการมองนั่นเองคือการดูนั่นเองคุณดูให้มันถูกมุมเนี่ยมีปรับทิฏฐิมันถูกต้องเนี่ยมันสุขทันที เจ้าค่ะ แต่เป็นผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องในการเป็นทํานองคลองธรรมเนี่ยความเห็นตรงนี้ของเขาเนี่ยคือสัมมาทิฏฐินะผู้ที่มีความสัมมาทิฏฐิถึงพร้อมเนี่ยคุณมีลักษณะความทุกข์ที่มันจะลดไปอย่างมากมายมหาศาลพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้คุณเดินใจในระหว่างบุคคลที่มีทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วนะมีทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วนะกับบุคคลที่มีทิฏฐิยังไม่ถูกต้องนะสองคนนี้นะถ้าคุณเปลี่ยนจากการที่ยังมีความเห็นไม่ถูกยังมองไม่ถูกมุมดูไม่ถูกด้าน นะมาเป็นคนที่มองถูกมุมดูถูกด้านมีความเห็นที่ถูกต้องมีทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วความทุกข์ของคุณที่จะลดลงไปเนี่ยเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะโอ้ความทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วเนี่ยเท่ากับผืนปฐพีนะถ้าเป็นดินนะก็เปรียบเทียบเท่ากับผืนปฐพีความทุกข์ส่วนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเท่ากับดินที่ติดปลายเล็บนิดเดียว ต่างกันขนาดนั้นเลยนะ คะเพราะฉะนั้นความสุขเราเนี่ยจะมากมากกว่ามากนะมากกว่ามากความทุกข์ที่สิ้นไปมากจริงๆความทุกข์ที่เหลือน้อยนิดเดียวความสุขที่มีอยู่มันจึงมากกว่ามากนะมากกว่ามากเพราะฉะนั้นไอ้ความเห็นที่เราว่าความเห็นถูกต้องเราเปลี่ยนมุมมองให้ถูกนะมองให้เห็นด้านที่ถูกต้องเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิแต่สัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องในที่นี้ก็คือเป็นผู้ที่ถึงกระแสแน่นอนเป็นผู้ที่อยู่ในทางแล้วอยู่ในทางแล้วถึงกระแสแล้วตรงนี้จะทําให้ความสุขของเราเนี่ยมากความสุขในที่นี้ไม่ใช่สุขแบบแรกที่ว่ามันเลือนไปได้หายไปได้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะมันเสื่อมไปได้ง่ายนะแต่ความสุขแบบที่สองนี้เป็นความสุขที่มั่นคงยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นความสุขสมหวังสมบูรณ์เที่ยงแท้มั่นคงยั่งยืนเนี่ยคือสิ่งที่เป็นภายในตรงนี้นะซึ่งความสุขตรงนี้คือผู้ที่ถึงกระแสเที่ยงแท้ต่อนิพพานนั่นเองนะเพราะว่าผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องมองให้ถูกมุมนะปรับเปลี่ยนมุมมองให้ถูกด้านมีสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยนั่นคือผู้ที่เป็นโสดาบันนะโสดาบันคือผู้ที่จะเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานะความทุกข์ที่เราจะต้องไปเกิดชาติที่8ที่9จนถึงชาติที่อนันต์เนี่ยชาติที่อเนกเนี่ยมันจะไม่มีอย่างมากสุดนะก็7ชาตินะ7ชาตินี่ก็มากที่สุดของความเป็นโสดาบันความสุขตรงนี้ที่มีอยู่ในใจเนี่ยโอ้โหมันเหลือล้นพ้นประมาณนะมันมากกว่าความสุขที่กินข้าวอร่อยนะเขาซื้อของขวัญมาฝากเราหรือว่าไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อากาศเย็นๆโหมันมากกว่านั้นมากนะ เ นี่ยเพราะนั้นในสุขสมหวังในปีใหม่เนี่ยนะแทนที่เราจะพูดถึงเรื่องของการรับของขวัญบ้างนะการได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่บ้างนะการที่คนนั้นอวยพรให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะหรือว่าการที่เราซื้อของขวัญให้ตัวเองนะหรือมีสุขในทางตาทางหูอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราควรจะมาหาความสุขที่เป็นภายในตรงนี้นะให้ถึงความที่เป็นผู้ที่ถึงกระแสปรับความเห็นดูให้ถูกด้านมองให้ถูกมุมเราจะมีความสุขที่เกิดขึ้นจากในใจของเราได้ทันทีเลย เจ้าค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสักการะหรือว่าพูดคุยมาถึงตรงนี้นะเจ้าค่ะหลายท่านอาจจะนึกถึงคำที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมอบให้กับชาวไทยแล้วก็เตือนสติชาวไทยมานานแล้วนะเจ้าค่ะนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงแล้วก็พอใจในสิ่งที่เรามีใช่ไหมเจ้าคะ อ ันนั้นก็จะเป็นสุขแล้วล่ะแล้วเราก็อยู่ในทางคือมีศีลด้วยพอใจในสิ่งที่เรามีด้วยอันนี้ก็จะทำให้เหมือนกับเราปรับทัศนคติหรือปรับมุมมองความคิดอย่างที่พระอาจารย์ว่าไหมเจ้าคะ ใช่ใช่อันนี้คือมองให้ถูกด้านอันหนึ่ง เจ้าค ่ะซึ่งการมองให้ถูกด้านเนี่ยมันก็จะถ้าเรารวบให้มันเห็นได้อย่างจริงจังก็คือเรื่องของอริยสัจสี่พูดถึงเหตุพูดถึงผลพูดถึงความดับอะไรพวกนี้อริยสัจสี่นะทีนี้เรื่องของความสันโดษเรื่องของการพอเพียงตรงนี้ก็เป็นมุมหนึ่งด้านหนึ่งที่เราต้องมองม ัน ก็ยังจะมีเรื่องของคำสอนอื่นๆเช่นเรื่องของสัมมาสังกัปปะนะการที่เราแทนที่จะไม่คิดเรื่องที่มันเป็นการพยาบาทเบียดเบียนเราก็ไม่คิดเรื่องการไม่คิดเรื่องพยาบาทไม่คิดเรื่องเบียดเบียนแต่ไปคิดทำไมให้มันทุกข์แล้วก็ไม่ต้องคิดถึงมันก็จบแล้วมันก็ไม่ทุกข ์ ไปโง่คิดถึงมันทำไมใช่ไหม เจ้าค่ะ มันก็มองมุมนี้แค่นั้นเองอะไรที่มันคิดแล้วมันจะปวดใจเศร้าใจกลุ้มใจหนักใจคุณก็วางซะเราจะไปหาความเบาโดยการหาสิ่งเบาๆมาถือถือสิ่งเบาๆมันก็หนักอยู่ดีเราจะหาความเบาได้คุณก็ปล่อยของหนักวางของหนักซะมันก็เบาเท่านั้นเองมองมุมนี้ก็ได ้เจ้าค่ะอ ย่างเงี้ยซึ่งมองมุมไหนได้แล้วมันจะทำให้เกิดการวางการคลายกำหนัดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมความเย็นตรงนี้แหละเป็นที่ต่างที่เราพูดถึงเรื่องของอริยมรรคมีองค์8 เจ้าค ่ ะ แน่นอนตรงนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนนะคุณสนใจแต่เพราะนั้นในปีนี้นะเราตั้งเป้าเลยแต่มาขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยที่ได้รับซีดีไปหรือว่าฟังธรรมรับรุณไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามเนี่ยถ้าฟังตอนนี้ด้วยขอให้ตั้งเป้าดีกว่าว่าในปีนี้เราจะทำความสุขสมหวังในแบบที่จะทำให้เข้าถึงความเห็นที่ถูกต้องนะมองให้ถูกด้านดูให้ถูกมุมแต่ทำไมเราจะต้องมีความทุกข์ด้วย ความทุกข์ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องมาครอบงำเราอยู่ได้เราไม่ควรจะต้องให้ความทุกข์มาครอบงำเราอยู่ได้ที่มันครอบงำเราอยู่ได้ทุกวันนี้ทำให้เราทุกข์นั่นก็เพราะว่าเรื่องของตัณหามันมาทําให้มันติดกันเกาะเกี่ยวกันเอาเราละสิ่งที่เป็นตัณหาออกมองให้เห็นให้เข้าใจถูกต้องของเรื่องความทุกข์มันเป็นอย่างนี้เกิดได้ดับได้เราจะมีความละเอียดประณีตทำให้ความสุขที่แท้จริงตรงนี้เกิดขึ้นมาความทุกข์ที่มันหนักอึ้งเนี่ยมันลดลงไปหายไปได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาทกประจำรายการธรรมรับอรุณก็ได้เมตตาที่จะสักษาหรือพูดคุยถือว่าเป็นการมอบความสุขความสมหวังชี้แนะแนวทางที่ท่านผู้ฟังจะมีความสุขความสมหวังรับปีใหม่พุทธศักราช2558นี้กันเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังแล้วคงจะมีกำลังใจแล้วก็คงจะมีจิตใจสบายขึ้นแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปนะคะปีใหม่นี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดของท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถรับของขวัญที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมอบให้ในเช้าวันนี้แล้วนำไปปฏิบัติได้จริงรับรองว่าท่านจะได้ของขวัญที่มีค่าที่สุดค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่รายการธรรมรับรุณจะนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอน5กลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านจะมาพูดคุยให้ฟังถึงปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญ สาธุเจ้าค่ะ